ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دو درس اوشول د اولنی درس او ورسرا د بلوازی د درس حاصل راو چمن د الله تعالی کتاب زکول راغلیو نویل او ریدل او زدکول دا با پا اخلاص سر پکاری نو دا اخلاص دا غی بیان شویو دویم خبرا من شورو کڑی دا ارکل چه من د قران کریم د علم د پار راغلیو نو پکار دادی چې موږ د علم داغي تعریف معلوم کو لغتن او اصطلاحن او بیا د علم چې کوم فضائل راغلی دي داغی بیانم سقدریو کو ټول خنشی کې دی علم کلی اخد الله تعالی خاصدا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا من او تاسو ته الله تعالی فرمایي چې تاسو لا د علم نا نری درکړې شوی مگر لغوندی الا قلیلا وزن فعیلم دی مانم د قلت تا او تنوین د پاره د لغوالی یو موتاسو فنونو کی کتابونو کی د منطقو په کتابونو کی چونکه علم منقسم ګرځي تصور او تصدیق دانو التتاسو او موږ د علم معنا کوو علم په لغت کی فهم تا وی په تا او د منطق اصطلاحاتو کی د تیسیر المنطق نراوالی تر قاضی پوری زی پزی داغی بیان رازی حاضر عند المدرک تویو حصول السورت تویو سورت حاصلہ من الشیط وی انتقاش تلک الصورت وی او مبدد انکشاف تا علاقه دا عالم او دا عالم تد معلوم ترمینزا او صفت یتجلا بها المذکور لمن قامت هی بیه او صفت توجب النقیز لا توجب التمیز لا يحتمل النقیز خیالی وغیرہ کی برطرائشی دلترونو داولی کزان لا نورن یقذفه الله فی قلب المؤمن بطریق الفیض. نورن اغرنا دا یقذفه الله فی قلب المؤمن چې الله تعالی د مؤمن مسلمان په زړه کې اچي په طریقې د فیض سره الله تعالی فیضان او کی مهرباني او کی او د مؤمن د ایماندار نارینه کی زنانې دا عزت سرنا راشي. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. دا علم دا غی فضائل او دا غی طرف تا ترغیب دیر آیاتنا پدیبانی دلالت کی. امام رازی رحمه اللہ و تعالی علی دغه بحث او بیان کړی دی. زه تاسو ته چند داغی نه ذکر کوم. وعلم آدم الاسماء بانی. امام رازی رحمه اللہ لکی دا عبارت زان لولی کا هذه الآیة دالة على فضل العلم. امام رازی سے بوئی دا آیت کریمہ خبردارے ورکی دا علم فضلت بانی طریقہ دا استدلال بدی سی فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ ما اظهر کمال حکمته فی خلقت آدم. عبارت زان لکا یقیناً شانداد اللہ جل شانہو ندخ کارکڑ کمال حکمت پا پیدائش دو آدم علیہ السلام کی الا بان اظهر علمه الله تعالی د آدم علیہ السلام په علم باندې صفت کړی دی. وعلم آدم الاسماء فلو کان فی الامکان وجود شیء من العلم اشرف من العلم. نو کدا سی یو سیز وی چې هغه د علم نه اشرف وی لکان من الواجب اظهار فضله بذلک الشیء لا بالعلم. دیر خستت خبر اکڑی دا لکان من الواجب اظهار فضده بذلک الشیء لا بالعلم. بیا با اللہ تعالی دا آدم علیہ السلام فضیلت چی ذکر کونو اغسیز بے ذکر کڑے وے علم بینے وے ذکر کڑے او چې دا علم یې ذکر کړل دي نو معلومی کی دا چې دا غواره دي. او دا یو نقطه ډېر ځان سره خپل یاد او ساته وجدا دا چې سبب د فوقیت او د فضیلت د آدم علیه السلام علم زکو ک عبادت وکنه نو پا عبادت کی خو ملائک ډیر مخکې نه دي عباد مکرمون او یسبحون اللیل و النهار لا یفطرون هر وخت د الله پاکی بیانې ستړي کیږي نو او د الله بندگان دی په عبادت باندې عزتمند دي. عبادت په وجه باندې فضیلت نه و دا د علم په وجه باندې و او دا هی وجد پارا وجد آگا توجه شاہ چه علم دا اللہ صفت تے خو عبادت کول دا اللہ صفت نه دیکھا تیرا قیمتی نکتہ دا گوانے اللہ صفت عبادت راغل لے وئی چه اللہ عبادت خو معبود دے معبود خووی دیتا چه دا اگر عبادت کی گی معبود چا عبادتونه نه کوي، معبود چا عبادتونه. حامان دا خو یو ناکار وزیر دی، ناکار ملګری دی کنه، شاپورشي رحمت الله علینا دا تاریخ ما اوریدل دی. یوزل فرعون چې دینو د دې اظهار کو چې د موسی علی السلام د رب تابع کیږم چاري وتا، نو په دسه چلو کو دوته لک صبر کا چاړه راړل. فرعون ته وی اول ما حلال کما ختم کا، بیا د موسی درک چې دنو تابعدار ګرځه. ولی ویته زما معبودی او دا په ما باندې ځایږي چې زما معبود دی بل چا عبادت کوي، زما معبود دی بل چا عبادت. نو فرعون وته وی چې بس چې ته خفګي جوړ نه منم. ګوره حامان هغه معبودی باطلو او داغو د بل چا د پاره عبادت چې دین هغه نشول برداشت کوي، معبود بر حق او څنګه چا عبادت کوي. نو د عبادت د وجنا آدم علی السلام او ملائکه غرنو، د علم د وجنا ځکه علم د الله صفت دی، خو د عبادت د الله تعالی صفت نه دی. او په دغه صفت د علم کې اسمی اشتراک واما حقیقت د علم د الله تعالی ته سوچته رسیدي شي. الله تعالی علم په ماکان ما یکون علم کلی، آدم علی السلام هو علم د احکام او اغم ډیر لږ په مقابله د محمد رسول الله کې لږ صلی الله علیه وسلم. زکد احکام و علم پورا پورا چې ورکړی شوی دی هغه محمد رسول الله ورکړی شوی دی صلی الله علیه وسلم. احکام و علم یاد نو د دې لفظ علم کې اشتراک د دې وجنه د آدم علیه السلام دا فضیلت او غرواله د علم په وجه باندې نو معلومی گی دا چه علم غرسی دی. نما تر دیس اللہ تگور دیر فرق سیو بی خواه انشاءاللہ تعالی تا تا بڑیر لطب پی حاسی دی دیر مزا حاسی دی پیشوی تفسیری کبیر کی یو خدا تفسیری کبیر دی کانا دا خو 178 صفحی نمی دا عبارت ہوئی امام رازی یو بل تفسیری کبیر دی ابن تیمیہ سے ابن تیمیہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بارکی اول از میو عبارت کتو داغ پا بارکی یو عالم وی وی لا اعلم احداً جمع مسلم لا اعلم احداً من متقدمی الامه ولا متاخريها جمع مثل ما جمع وصنف نحو ما صنف. عجیب عبارت ته لا اعلم احدا ما تنذ معلوم یوتن من متقدمی الامه ذی امد متقدمین ولا متاخريها او ند متاخرین جمعا مثل ما جمعا وصنف نحو ما صنف. چه دمر جمع اکڑی وی لکه دادا غندی او تصنیف اکڑی وی لکه دادا غندی پھر قیمتی عبارت میں دی او دی لکو فاتحو نشو. دغا ابن تیمیہ رحم اللہ دا تاریخ پا پانو زدہ دا قولم یاد کئی ازدہ پا یاد گرد دیگی دا پا یاد دا عبارت اولی کذان اللہ دا سی دیگو رئی دا سی یاد دوا اغوی ربما طالعت علی الآیت الواحدتی ربما طالعت علی الآیت الواحدتی نحو مئت تفسیرین دیر کرت اما پا یو یو آیت باندی سل تفاسیر کتلی دی واقول وما بوي الله تيا معلم ابراهيم علمني ود ابراهيم يا معلم ادم وابراهيم علمني اے دا آدم علیہ السلام اے دا ابراہیم علیہ السلام دا غی پی اکون کی اما پی اکا خود یہ کتاب ہے پوری وَكُنْتُ أَذْهَبُ إِلَى الْمَسَاجِدِ الْمَحْجُورَةِ وَنَحْوِهَا وَكُنْتُ أَذْهَبُ إِلَى الْمَسَاجِدِ الْمَحْجُورَةِ وَنَحْوِهَا شاڑو جمعاتون تبتلم چو سک بہتا نتلو او شارو زینو تا و امرغ وجهی فی التراب او دامق با پی بخارو کی چیدن آغا ککڑاو کاسی تندی با متراک آگو فاقولو یا مفاہم ابراہیم فاہم و دا ابراہیم پی اکا ان کے ماں پی اکا کرو فاقولو یا مفاہم ابراہیم ابراہیم فاہم یا اللہ و پی اکڑا او داغا پا بارکی یو محدث دا ویلی دی کل حدیث لم يعرف ابن تیمیہ فهو ليس بحدیث کل حدیث لم يعرف ابن تیمیہ ارغ حدیث ابن تیمیہ نے پیجنی فهو ليس بحدیث دا بحدیث نہیں قادیم کڑے خان د دین کار ډیر هغه چا کړ دي چې وادي نه دې کړي یا کړ دې خو بچی نه دي شي نه دې کړي یا کړ دې حسین نه دي شي بچی نه شي اپ دې باندې صفحات من صبر العلماء دا کتاب وګوري دا باب سابع العلماء العظاب هغه امام عالمان چې یو ادم دې کړی سال سرحا کتاب آوان دی کبھا دینا لپیدا کوئی صفحات من صبر العلماء دا عبدالپتاح ابو غد دا امام بخاری ام موادن دے کرے ابو عبداللہ دا کنیا دا کو فرزی دا لکا اشرف ریتانی رحمت اللہ رہے دو عدو نکڑے خو بچی نو دل جباش ایسے توکر دو عدو نکڑے بچی نشتے سرکی تم رکڑی دیکھے دیو ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہم طول زندگی بس پہ تحریکاتو کی چھراولی دا اور علم پہ سخصم لے ونے و مناظر امو پٹ مناظر ام جنازہ ام دا جیل نراؤتے دا ازمہ دا کابر ام جنازہ دا جیل نراؤتے دا اولائک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا عنید المجامع زمہ دا مشران ام موافقت دا صلف صالحین و سرڑیر زیادتے این آدھرہ و این آدھی چه راجم و شو مجامع و که راجم و شو مجامع و راجم و کی تدی غندی رتاو خواهی ورویشوی راشد دلی ابن تیمیہ رحم اللہ قول قدر میرے دو پیدا کرگا نا او دو قول تاو گورا تفسیری کبیر دی داغو اول جل انچا سبحا مانا یو مرگیری راوڑی دی اللہ دی ای رازی مرگی ما دوست انزا جل لگی دی تمامند یو ملګری مې دا غره وړې دي غریب شوی دی الله دې ولړي اجر ورکي الله دې ولړي سو ورکي افتخار بای تفسیر کبیر د ابن تیمیه هم دی اول جلد صفه 49 عجیبه د سورتی بقری او حاصل ویل له د عبارت ما ځل درل تک لیکل دی د عبارت په دې ځل لوري کې هلي کې الله ان الله افتتحا بذکری اخو بتاو جیش ان اللہ تعالی افتتحا بذکری کتابه الہادی للمتقین اللہ تعالی چی دخل سورتی بقری افتتا کردی دانو پائی کی اول خپل کتاب ذکر کردی دی چه زما کتاب چه دیده ده متقیانو ده پارا هدایت تی داری که کتاب لاری بفیو دل متقی خلاصه شروع لگا خلاصه کم ده نغلگو رو دوست کارده بیا فوصف اهل هدا د هدایت والو صفاتونه ذکر کړی دي تاسو پیند صفاتونه وای ثم الكافرین بیا د کافرانو چې دغه بیان کړل ثم المنافقین بیا د منافقانو که تاسو د خلاصي دې ورنه کوم ځای راځي تاسو تر ګوري چی کیناستی نه ای خو دې موارین ستر ګرنا کا او بوتاله او دې بشوي فهذه جمل خبريه کور ته آوازو کوي څوک دی بار کور ته وایي وګخي فهذه جمل خبريه دا خبري جملي دي ثم ذكر الجمل الطلبيه بیا طلبي جملي دي فدع الناس الى عبادته الله تعالی خپل عبادت ته خلق را باندې دی ايو الناس اعبدوا ربكم او فاتوا بسوره انسان خلي بشر دا ټول جملې طلبي دي فدع الناس الى عبادته وحده ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الارض وبناء السماء وانزال الماء یا اللہ تعالی دلائل ذکر کړی دي بکه مې دل چت فرض جوړ کړدا اسمان چت او براور او اخراج الثماری رزق للعباد ثم قرر رساله د پیغمبره خبره هم کړی دا ثم ذکر مبدا النبوه والهدى وما بثوا في العالم من الخلق والامر ثم ذکر تعلیم ادم الاسماء دے دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا دا اسماء و دا تعلیم ذکر کرے دیں سنگو خلاصے بیان کرے دیں وَإِذْ جَادَ الْمَلَائِكَةِ لَهُ لِمَا شَرَّفَهُ مِنَ الْعِلَمِ او دا دی بیانے کردے چھ ما اللہ تعالیٰ ہوئی ما ملائک آدم علیہ السلام تا پسی جدہ غرزولی دی اغلا ما پا علم بانی شرافت ورکڑے ہو نماز ایب کتاب حصدو ثم ذكر تعليم آدم الأسماء وإذ جاد الملائكة له لما شرفه من العلم وإذ قلنا للملائكة تسجدوا ترى رسلن لك تب آغذي پر خلاصة بيننا حسن دوري دي دخبل كتاب بيان كي جدا دا متقيان و حاجي دي بياد متقيان دا صفتنا بياد كافران و بياد منافقان اب يا جملي دا جملی خبری دی بیا جملی طلبی دی عبادت خپل بیان کړی بیا دلائل ذکر کړی وای او مبدا رسالت هغه ذکر کړی دا ان الله لا یستحی اذر وسلم بعوذ فما فوقها او په اسمان او زبکه کې الله تعالی مخلوقات پیدا کړی دي او خپل حکم چلے بیا د آدم علیہ السلام د تعلیم ذکر کړی دی او د ملائکه د سجدی باندې د غرزولو بیان کړی دی د علم د شرافت د وجنا خوستیو منو تابان ناشنا لگی نا تفسیری کبیر لگری دی اول جر صفحہ 49 دا متاتا چیدن اغا یو آیت کریمہ ہوئی پا فضیلت دا علم بانی وعلم آدم الاسماء او دا آدم علیہ السلام دا علم ثمرا او نتیجہ میرا توم ویلا فائدہ چی وطا ہوئی چی دا ملائکو پس جدا بانی غرز والدی دغرنگی د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په صفت کې علم راضی چا په صفت کې لار ولم ذکر کړي پس پلم ذکر کړي الله تعالی هم ذکر کړي تا خیال دی وکذالک اجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث وکذالک اجتبیک ربک وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ خوب دی بیان کو دین دا معلومی چې الله تعالی تعالی غوروارې بدر کئ او یعلمک من تعویل احادیث او تا ته به خوب د تعبیرونو چې دنا غا خودنه کئ او یعلمک صفت کې علم راغ روان دي چاوله ذکر کتلار ولما بلغ شد او اتینا حکم او علم الله تعالی وی چکل دی بلوغ تور رسیدو مونږ ور نبوت ورکو مونږ ول کو ورکړل مونږ ول علم ورکړلو تفسیر به ان شاء الله غوښته کوم اتینا حکم او علم علم لپاره راغلی یوسف علیہ السلام بخپل او ذالکما مما علمنی ربی ذالکما مما علمنی ربی سورۃ یوسف یاد دی کنا دارنگی انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض تک دا لدی کا بے پگای چلو گورا بے پگای نمبر دی کا زخو بوس منڈا بیا واب کا انی حفیظ علیم دارنگی یوسف علیہ السلام رستو دعا رب قد آتیتنی من الملکی رب قد آتیتنی من الملکی وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین یاد دیشو یوسف علیہ السلام صفت دے علم دے اوری دے کنا وای دې ورو وینا چا وګره دا د سورۃ یوسف آیاتونه به اذن الله وګوره او د یوسف علی السلام د علم فائدې ته وګوره یوسف علی السلام د علم فائدې ته وګوره ایک سو گیارہ نمبر آیت کی راضی دے سورت یوسف لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ اللہ تعالیٰ وی پا بیان دا چاکی دا پیغمبرانو کی او پا بیان دا امتن دائی کی یو توجی او پا بیان دا یوسف علیہ السلام او دا رون دائی کی مدارک ہوئی عبرت لأولی الالباب عقل مند لپدی کے سبق دے سجد پکی سنگ سبق دے مدارک راوالوا اغوی حیسو حیسو وی سبق خدا دے سبق خدا دے یہ دیر قیمتی عبارت تے دیر قیمتی عبارت تے نقل من غاية الحب الى غيابة الجب حيث نقل من غاية الحب دپلار وسر انتهائی من دا داغی دو جند کی ڈٹا جزو رسیدو ستو رسیدو حيث نقل من غاية الحب الى غيابة الجب ومن الحصير الى السرير اجز د پوزی د ناس دینا تخت او رسید با چیت او رسید قیمتی بارت تکو رہے لکا ومن الحصیر الى السریر فصارت عاقبت الصبر سلامتا و کرامتا فصارت عاقبت الصبر سلامتا و کرامتا عبارت پریدما د صبر انجام سشو سلامتی آشوا د صبر انجام عبارت نہیں کہو رہے د صبر انجام سشو کرامت چو تو طالب رو را صبر وکا تیختی مکہ وکا نا صبر وکا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے دانا پا خاورو کی چیدنو اگا لط پت شینو بیاتی نام زیدار فصلو نا چیدن اگا جوڑی گیو دی یوسف علیہ السلام صفت تو فعلم سر شویو اس عبرت تا فکیو گورا دا محمد دا فلا ندکوی جڑتا ورسی دو او بیا الله د پوزکی نه تخت او رسو انجام د صبر سره د سلامت او کرامت ته و نهایت المکر و حمت و دنامت او چې څوک چلونه کوي نو هغه سپېمانه بیا رومی چل کڑو نو اغاق پیمان شل او یوسف علیہ السلام صبر کڑو نو اغاق مال تورا سید صبر بکے خطا لی بارو یہ قیمتی بارت چکا لنڈا دادا لنڈا دادا چھے عجزو مختلف و تکلیفون نخلاش شو او باچہ تورا سیدو دادا علم سمارا وخا دا د چا سمراوا د علم سمراوا ادم علی السلام تذکرہ مې وکړل او د یوسف علی السلام تذکرہ مې وکړل په قران کریم دریم تذکرہ کوما د خضر علی السلام سورت کاف کې الله تعالی دا ذکر په علم سره کړی وی موسی علی السلام او یوشع طالب او اچن موسیٰ علیہ السلام طالب و سر چڑی ویشو خادم چی روانش دا اللہ فاوجدا عبدا من عبادنا آتینا و رحمتا من عندنا و علمنا من لدنا علما آیت نہیں کرو گیا وزار رسول نمبر لکی پریدہ ہے مو فاوجدا عبدا من عبادنا زما د بندګان نو یو بند دي دوړو بیا مندو آتینا و رحمتا من عندنا مغول چې د پیغمبري ور کړی و خواجدا عبد من آتینا و رحمت من عندنا او بل وعلمناه من لدنا علما او دلم د خپل طرفنا علم ور کړو دا علم لذوری رحمانی وعلمناه من لدنا علما فائدہ د علم د موسی علیہ السلام د حضرت علیہ السلام سره شولا فائدہ خدا شو چې موسی غونی کلیم الله شاګر شولو دین دی فضیلت ستړي موسی غونی کلیم الله شاګر شولو یوشع غونی شاګر شولو دا سب دا فضیلت د علم د حضرت علیہ السلام اغثر علم د اموری تکوینی او موسی علیہ السلام سره علم د علم د چادو امور تشریعی او د احکام اغه سره د تکوین د کائنات دا کوم کارونه چې دی الله تعالی ولا سیلم ورکټول نو سیلم ورکړو سور پیغمبرانو تذکرہ مو کړلا سالورم تذکرہ او کی اودی کی موسی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ الله تعالی دا په اړه کې سورۃ قصص کې وای ایتو خو بدی ځل بیا ده کنه پیدا کې کنه ایتو نو پیدا کې کنه ولما بلغ شدو وستوا آتینا و حکم و علما خام خضب رو باسم سورة قصص دیم رکو دا سورة قصص ولما بلغ اشده ارکل چی ارسید موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مخبل زوانیتا وستوا برابر سلم ورن قوت ورکو وعلما وفقها وعلما علما بمصالح الدارين مدارک مونږ علم ورکو مونږ علم ورکو وګورا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ هغه په علم سر راضی او موسی علیہ الصلوۃ والسلام داغه د علم فائدې تو وګورا هغه لوی دشمن فرعون سره د خپل تالی سټونه الله تعالی دغه مقابله کی مېستو نابود کړي دي جادوګر تو ګورا دا سلام الله تعالی موسی علی السلام حضرت اسلام نور کړی دي جادوګر ته پیل شوی دي هغه ایمان راوړی دي او موسی علی السلام د حضرت اسلام تابعدار ګرځېدلی دي او د علم تذکرې ته غوراد ورزياته تذکرې ده 120 مرتبه یو سلشل مرتبه د موسی علی السلام تذکرې لري راځي قران کریم کې زکات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیدو یو شانواله د موسی علی السلام سره ډېر زیات دی 120 مرتبه تذکرې د موسی علی السلام راځي دا یو باب د علم چې زر رکاته بسوګیا او کې لګا دا یو باب د علم شو تاسو یاد کړئ او په دې الله تعالی اجر درکې ثواب درکې زر رکاتو نفل ثواب درکې دغرنګي دا داود علیہ الصلوۃ والسلام او د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تذکرہ هغه په علم سره دا سورۃ النمل دویم رکوع الله تعالی وای سورۃ النمل دویم رکوع کی الله تعالی فرمایو ولقد اتینا داوود و سلیمان علما پلسم نمبر آیات ته 15 نمبر آیات د سورۃ النمل ولقد اتینا داوود و سلیمان علما الله وی داوود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نو علم ورکړو ولقد اتینا داوود و سلیمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين با چاین دا ویوا لیکن با چای بانی اغي چې دنه دانه وای پیسې کړم دی باندې او دی باندې الحمدلله وای الحمدلله وای الحمدلله الذي فضلنا الحمدلله الله تعالی غزاد لرا چې موږ له ورواله راګړې على كثير من عباد المؤمنين پڑی رو د بندگانو د الله تعالی باندې چې مؤمنان دي او على كثير من عباد المؤمنين اچھا داوود علیہ الصلوۃ والسلام سلیمان اسلام پلا روز وی دي دا وی تذکرہ الله تعالی په علم باندې کړی دا سماره کړی دا علم باندې کړی دا تاسو وګورئ دا غي د علم فائدہ وګورئ دا غید علم فائدہ دادا داود علیہ الصلوۃ والسلام تا وګورا مرغای او غونا چغه تسبیح وی رغم تسبیحات وی او اس پر او تعالی نرم کړی دا سو به په اور نرمۍ په سټکونو په پلکونو به وی هغه په لا زبانه تاولا تاولا علن نالو الحدید الله وګول اس پر زما نرم کړی وا علن نالو الحدید الله مونږه اوس باندې چې څه کړي واره ما کړي وا دبر دی شي او سليمان عليه الصلاه والسلام او ګوره داغه د علم فائدې تا وګوره سليمان عليه الصلاه والسلام رب قد اتيتني من الملك انا رب هب لي ملك الله بغير احد من بعدي داغه علم تا وګوره داغه د علم فائدې تا وګوره پریاني تعبیری او الله تعالی ولا جدن اغا چین روانه کړی دا هیڅ کړه به دی وایي لار له علن له الحديد او د مرغان او ګور مرغو په خبرو باندې کويږي فریانی تعبیدی دا د دې علم فائدې تو ګور ورپسې لګ نور لړشا دا خو ته وایي کړه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات علم سره گئی وعلم کما لم تکن تعلم وکانا فضل الله علیک عظیما ادا نرست کلا تک جن بیس دم خاتم الانبیاء خاتم المرسلین دی ویسا شه رحمت الله علیه بداوی تک زی بیوی زاغ سیوام قال استاد ترجمه خوان راجه رسول علیہ السلام اخرانه د پیغمبرانو نه دی او پټولو پیغمبرانو کې وره دی رسول الله صلی الله علیه و سلم کړه یار تاودلی کو وعلم کما لم تکن تعلم وکانا فضل الله علیک عظیما الله تا علم درکړی دی دا احکام چې ته بنوي په یا وعلم کما لم تکن تعلم وکانا فضل الله علیک عظیما پتہ باندې الله تعالی له فضل لې وکانا فضل الله علیک عظیما دا محمد رسول الله د علم فائدې تو ورا فائدہ او ذکر کوم ارچا صفات په علم سره شهید وي دا فائدہ موابه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زم ما پینځه نومونه مشهور نومونه پینځه دي کنه نبی صلی الله علیه وسلم وی انل ماحی زمان ماحی دی یمحو بی الله الکفر زم ما پوجه الله تعالی کفر ختم کړی دی شرک او کفر محوکر دی اغا زور ختم شوی دی او زمانم چی دی اغا محمدم دی زمانم احمدم دی محمد او احمد استایل شوی ام دی او استاینا کون که دی اللہ و تعالی دی قول مخلوقاتو کی زیاد استاینا کون که سوک دی محمد رسول اللہ دی محمدم دی و احمدم دی سور منشل دی او زو عاقب یما عاقب عاقب مطلب دا دی چې زمان در استمال پیغمبر نه جوړیږي عاقب مانا بیسو کلا چه زمان در استمال پیغمبر نه جوړیږي عاقب یما عاقب او دارنگی در رسول علیہ السلام پر صفتون کیو صفت دی حاشر داغی پر صفتون امونو کیو نم دی حاشر سو حاشر نو اغا حدیث والا دلیل دیا حدیث والا دلیل دی تو قیامت پر از بانی تو خلق با پریشان دی پریشان دی آدم علیہ السلام سخا بخلق راجع بشی ویتا اللہ تعالیٰ پا خبر اللہ جو کڑے فرشتی دلتا پس سجدہ باری غردوری دی ایک ورہ کڑے اللہ نے سوالو کا چی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ صاحب کتابو کی ابو ایزا نشم کولے اللہ تعالیٰ غصہ دے ادورا غصہ دے جدا سجدہ غصہ شوی ندے زوتا نشم کولے مانازان اللہ خطائی شوی دا ما اونا خوڑا لی دا تفصیل بے انشاءاللہ سورت بقرہ کی رشی ابراهيم عليه السلام څخه خبر راشي هغه زم نشم ویلې الله تعالی غصه دي زنه شم ویلې دا چې دنه سره موسی عليه السلام نوح عليه السلام څخه خبر راشي ما د بچی د پر سوال کړې بچی د پر سوال کړې او ما ته اجازه نه و موسی عليه السلام څخه خبر راشي ویني شم ویلې عيسى عليه السلام او ځان له معبود ګرځول شي او ما ز الله تعالی رسول تن شمولې محمد رسول الله څخه براشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول خلق بوته وي الله تعالی ته وای چې موسی علیہ السلام کتابو کی نو الله تعالی ته په سجده باندې چې دنه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اورځيګما او زبد الله تعالی الحمد لله وای ما تعریفونو کما څو سم ما ته معلوم نه دیو معلومه دا شولا چې الله تعالی ټول علم محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورکړي دبد الله صفاتونو کوم سجده باندې وسر الله تعالی ته لګولې قیامت پر زبانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تبع الله تعالی د طرف نو ورشي ایر فار اسک یا محمد صلتو تا وشفات شفا لیکل الله عبارت تھا ارفع رأسك يا محمد محمد سر پورتك صلى الله عليه وسلم سل تو تا سوال کوا در کولی کی وشفات شفا سفارش کوا سفارش تی قولی گی زبوام چه اے اللہ تعالی دی انسانانو سرا ایریانو سرا مخلوق سر حسابو کا داد رسول اللہ دی علم فائدہ دا صلى الله عليه وسلم داد آغی دی علم فائدہ دا چې د قیامت پر ورځ باندې نو سفارش نشي کولای او دا غد محمد رسول الله دی صاحب کتاب سفارش به الله تعالی ته کوي سبق ته دی فکر دی خو په ترتیب دی ګل زبردست په ترتیب روان دی د انبیای مسلط والسلام په صفاتو کې الله تعالی علم ذکر کړی دی معلومی کی دا چې علم بهترین شی دی علم ورسه ابای راځي چې تاسو نور آیاتونه وایم اولی کذال آیاتونه لګشابا شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم اتلسم نمبر آیات د سورتی آل عمران شهد الله انه لا اله الا هو الله تعالی بیان کړی دی الله تعالی فیصله کړی دا انه لا اله الا هو چې بشکا شان والا خبر ده چې الہ سوک دی صرف او صرف یو الله دی او دا خبره د ملائکو هم دا و اولو العلم او دا د عالمانو هم دا دا عالمان په انصاف ولار دي دی او رضا کول آسان دي د ګر رضا کول وړاندې دي او که شهید الله کی دلیل وحی کیا والملائک اولو العلم دي کی دلیل نقلی کی قائمون بالقسط دا د لا اله الا الله دا د انصاف سره برابر ولار دا دا دلیل عقلی شو په توحید باندې دي او رضا کول آسان دي د ګر وړاندې دي دلیل وحی دلیل نقلی دلیل وحی عقلی دری والا پا مسلن توحید بانی لا الہ الا او مخ کی دعوی و دلائل شلوستا مرشن تیجش ولا لا الہ الا او رضی الحکیم دو دل مسلن توحید پا دیو آیت کریمہ کی یو دل بطور دعوی پیم دل بطور چیدن آغا سمارا و نتیجا وزر پیتر تدریہ و طریقی سر استلال کو مہ شاید اللہ انہو لا الہ الا والملائکت و اولو العلمی و اولو العلمی عالمان رجا سره ذکر کړو د الله تعالی د خپل ځان سره او د ملائکو سره د ځان سره او د ملائکو سره نو معلومی کی دا چې د عالمانو تذکرې د ځان سره او د ملائکو سره او د الله خدای عالمان غوړه دي کنه نو عالمانو ته غوړه والے دې نو د علم د وجنه دې چا د وجنه دې امدا وجر چې امام قرطبي رحمت الله عليه امام قرطبي رحمت الله تعالی عليه په دا آیاتي کریمه باندې لیکلي دي شابه لوډی کا امام قرطبي رحمت الله تعالی عليه شهد الله انه لا اله الا الله په دې باندې لیکلي دي فی هذه الآیت دلیل على فضل العلم وشرف العلماء فی هذه الآیت دلیل دی آیت کریمہ کی دلیل دے على فضل العلم وشرف العلماء على فضل العلم وشرف العلماء آیت کریمہ کی دلیل دے چه علم غروار لری او عالمان شرافت لري او عزت لري او فإنه لو كان احد اشرف من العلماء لقرنه الله باسمه واسم ملائكته عبارت دي شابا ریاضت الله في هذه الايه دليل على فضل العلم وشرف العلماء يا تعالى شوق پیدا کو نصیحت في هذه الايه دليل فدی آیتی کریمہ کی دلیل دے علا فضل العلم و شرف العلماء فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَشْرَفَ مِنَ الْعُلَمَائِ لَقَرَنَهُمُ اللَّهُ بِاسْمِهِ وَاسْمِ مَلَائِكَتِهِ كَمَا قَرَنَ اسْمَ الْعُلَمَاء کدہ عالمانونا غرسوک وے تو اللہ با دخبل زان او دا ملائک و سرا دا غیدم یو زیکڑے وے خوچ دا عالمانو نمی دخبل زان سرا دا ملائک و سرا یو زیکڑے فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَشْرَفَ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَقَرَنَهُ اللَّهُ بِاسْمِهِ وَاسْمِ مَلَائِكَتِهِ كَمَا قَرَنَ اسْمَ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ فِي شَرَفِ الْعِلْمِ لِنَبِيِّهِ وَشَرَفَتْ الْعِلْمُ دِينُ مَعْلُومِينَ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى خَلْ پيغمبر توي محمد صلى الله عليه وسلم تا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي اے زما محبوب دا سوال کوا چې اے زما رب زما علم سیوا کا زما سیوا کا علم سیوا کا زبردست استدلال کی وی فلو کان شیء اشرف من العلم کذ علم نغورس سیزوے لا امر الله تعالی نبیه صلی الله علیه وسلم الله تعالی بخپل نبی ته حکم کړو اي يسال المزيد منه كما امر اي يستزيده من العلم فلو كان شيء اشرف من العلم كيوسيز د علم نغوروي لا امر الله تعالی نبيه صلى الله عليه وسلم الله تعالی بخپل پیغمبر محمد رسول الله ته حکم کړو اي يسال المزيد منه چه مانا دا دغیسی زیادتا ور اغوارا کبا امرا ایست زیدو می دل علم لکا سنگا چه دا علم دا زیادت والی حکمی و تکڑے دے تو اللہ تعالی بخبل پیغمبر تا دا اغبل سیز دا زیادت والی دا غفتو حکم کولے دا سوال حکم کولے خو معلومی گی دا چه علم چه دل دا غوره دی جدین غوره سزنیشت دی دا امام قرطبی رحمت اللہ علیه پا تفسیر قرطبی سالورم جل صفح 44 عبارت زن لدی که وطر اوال بیده سالورم جل قرطبی جل نمبر 4 صفح 44 پدا آیت کنی مغانی دا دیاد چو عبارتو یاد دیشو خودی نکو پیوالا وفی هذه الآیت دلیل على فضل العلم وشرف العلماء فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء وقال في شرف العلم لنبيه فقل رب زدني علما فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده منه كما امر ان يستزيده من العلم لا امر نبيه ان يستزيده من ذلك الشيء كما امر ان يستزيده من العلم لك سنگچ د علم د زیات والی داغي د سوال کول حکم او تا کړه دے دغه سي الله تعالی بخل پیغمبر ته دغه بل سي د زیات والی د زیات والی د سوال حکم چې دنا کړه وي وقر رب زدني علما دعوة تبين لك دعا دعا كو جهي زمارة بازم علم سيواكي وقر رب زدني علما اب اي علم خبات شهيدة كنا تصور عين لام او عين مم لام عين لام مم او عين مم لام او عین مم لام تصور عمل دی او عین لام مم علم دی دک ټکی دی معلومه دا شو علم بد عمل د پاره یو علم بد څه د پاره ای د عمل د پاره او عمل بد علم پرنا کی ویو دا ډول ضروری دی ها او لازم ملزوم دی لازم او ملزوم دی jihad عمل دی کنه سورۃ التوبہ کې د جهاد بیان دی نو په مس کې بګی د علم طرف ته ترغیب دی علا توجیهین تاسو ته ما پوند د ورځ درس پاري باندې وکړو او هغه ځل مؤمنون لین فیرو کاف اولی هغه علم بس علمی چې هغه کې جذبه د عمل د جهاد نه یو او هغه عمل جهاد بس جهادی چې پرانا د علم کې نه یو رب د هدایت کریمه رب تی معلوم کو اغا علم بس علمی چاہی کی جذبہ دا عمل نئی نو اغا عمل بس عملی چپائی کی اغا دا علم پرنا کی نئی او بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ کو اسی گیلہ لکے کا ناجز شکوہ کبھی قصم ظہر رجلان دو تنو مملا ما تکڑا دو تنو مشا ما تکڑا عالم متحدق بے شرم بے باک بے عمل ملا لاغت دو جنہ منگا بندان مون پسیم چلی ہوئی حدیث ایب عجیب خبر کئی قصم ظاہری نجلان عالم متحدق بے باک بے شرم ملا بے عمل ملا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول زن سریات ساتھئی ویل للذی لا یعلم مرتن چه علم نکی دام پا لانت تے حلاکت تے دل را خوائل اللذی یعلم ولا یعمل حلاکت تے آ چالا را چه علم کے عمل پہ نکے سبع مرات وہ کرت دل حلاکت تے علم چندا کے بیشتر خوانی چو عمل در تو نیست نادانی نا عقل من بود ندانش من چار پائے برو کتاب چند علم چې د هر سورو کو چې عمل درک نو نو نادانی نه پوهه بس اسی مثال دې او زړه اور دې کتابونه د باندې د پاسه چې دغه غبار دیو علم چندا کې بشتر خوان شو عمل در تو نه ستنا دی دی وجه زمو معانیو کې دا مساله ده ولا شیب دې علم یې کړه دې او عمل په لکه مزل کې ته تاسو یې ملایسي مصفرز دې هغه بدانو چې تاسو ما په کاوي وکړو زما تخویلم شته موږ پر دې یا او تاسو پته شته عمل پې نه کوي تا ته جاهل ته یو شان خبره کوه لکه نه په سړی ته چې پته وته د علم د فرضیت نه نو تا ته هغه یو شان خبره چې علم غره پرد ده ابو زبره پرد ده لو قسم ظهري رجلان بی اغسری بی شاما تکنلا دو سنو عالم متحتکن بی شرم بی باک بی عمل عالم دویم و جاہل متنسکن جاہل مزگزار یو سور کاتبو کی بودو وہی انتظار گیتا و جب ازر اسید لے صرف پٹکی خوئی لم نجتا پٹکی ہوگو لگ اب اس تا عالم جو زان با اچت نگڑی آجزی با گئی نو علم هم ضروری دی علم هم ضروری دی او تبلیغ والرو نووی دا عالم خو دا دا عابد دا عبادت نوارا دی بے شک ورر دل تا ای وجه دا دا چه دا عالم چه خوب کئی نو خون دی دا پارا کی چه دا زین می دمشی چه کتاب خو گور مسئل خبیان کو نو پا دی ارادہ و پنیت چه ادشن جو دا دماغی دا مکورم عبادت دی لکه منگو تاسو چه مصر راو دی او هغه چې دنو کارنده خراب شولاو ترخص خراب شو سټه خراب شو او یا په تیشه کې څه مسله ده یا ګرماله کې څه مسله هغه برابرې لسمین ټولګي اتمین ټولګي په دیاله کې دغه غند کټو ځکه اوزار برابر او نه جته د خپل مزدور نه د اوزار برابر او سامان برابر او ټیم نه کټ کړي الله تعالی د پر هم داري من مزدوران دي هغه هم د اوزار برابر او ټیم دې نه کټي تعالو په ثواب کې څنګه خسته به سالو زبردست ځان ته سوچ به کافی کر کو دا هو لګی داسي او چی به عمل شیخین هم بچیدنو به علم شیخین هم وراره ده دو کسانو کنه یو ته ویزه علم ذکر زما ابره دې زدا تبه کنه علم کې به برادی زبا عبادتونو کوم اوس الله تعالی رسول وای اغلاړو علم کو چراغ دابل وته وای ما خو عبادتونه دی منزونه دی او تلاوتونه دی او ذکرونه دی او روجی دی حیث یو نامنه دی که یو گناه میکن تین سودو میکن دی منگک میں وجل دی اگا می توبی دی پاردان لکیلس که تتڑا دی اگا تی خدای دی غر که منزونه دی اڈشوی دی اگا منزونه گوری دی که تاولو دا زکر چه تا آدان سر اوز پیلس که سر جدن اگا دی توبی دی پاردان لکیلس که تتڑا دی منگک می اخ روان دي دوتر نه شهر پلار روان دي ولې کې مسجد نه آ امام مسکی ورته ورونه خو خدینه نه نشای کړی خو خدینه نه چې ناموز وسنو دا خپل پکې وانه د جلال نو سغا امام رکوع ته تللی شه رکوع ته تللی بل ته وی وي او دا رشهر خو سین دوه پوره چې نو سم یری کنه یو داس مو داس پیما دا چې مونږ نچ بس روکو کی امام را لاندې خپل خیال کیږي السلام یو ګرځاو دا یو بل ته وی وی تورو موکړه کاو داسوم کونو دا موز نه نتو چې او داس د کوم موز نه نتو دا خو موز دیو خو به علم دا شي نو دا دایره پر شرط دی فرض دی دی چې او داس کوم کو دا موز نه نتو خو تورو موکړه چې او داسوم اونکه بس زو دا موز لاندې دار چې به عمل ضروري دی علم هم ضروري دی ډېر ضروري دی ډېر لازم ملزم عین لام او میم او عین او میم او لام دا غدوار دی انشاءاللہ تعالی منزو کو دا غیر رستو بیابا درس پاکر دے مردنو شروع کو مدا دینا باس روانو انشاءاللہ سیدن و آخر دعوان الحمدللہ اگل آزانو کا بیاب باردن رستو کی سر جنټو دې